بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيواني تريكو من أسابة منزوى المحرم مواكو الف موجة ميانة أربعين نمليل كتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى تليانزا كتك كيكوشيتو كريشوبيتا باب صلاة الضحى زمزي أحاديث زلزبوكليوى المصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم كتك كيليزا صلاة الضحى يمتوم صلى الله عليه وسلم كين يملغه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بيا كتاجا أحاديث عن بعض زمزية صلاة السنة قبل الظهر نيزن دو زمزية ملغه قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزع عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. زوال الشمس يعني وقت الظهر. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. وهذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس أي تداوم على أربع ركعات عند الزوال. والمراد بقوله عند الزوال أي بعده، كما في حديث عبد الله بن سائب رضي الله عنه الآتي: كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وهي راتبة الظهر القبلية. هذه ركعة لزقوك صلاة متومة صلى الله عليه وسلم بعد الزوال zinazokusudiwa hapa ni kablia ya dhuhuri, kama itakavyokuja katika hadithi mbele yake hapa. Fahadha alhadith walladhi ba'dahu ila nihayati tarjama yata'allaqani biqabliyati dhuhur wa laysa bisalati dhuha. Kuanzia hii hadithi mpaka mwisho wa mlango ametaja hadith zinazotaja swala inaofungamana na qablia ya dhuhuri wala sio salatu dhuha. Kwa mtume sallam alikuwa kiswali rak'a nne kabla ya dhuhuri. Qawluhu inna abwaba samai tuftahu inda zawali shamsi fala turtaju hatta tusalla dhuhur, ay la tughlaqu abwabu sama fi hadha alwaqt, katika wakati huu milango ya mbinguni haifungwi, iko wazi. بل تكون مفتوحة حتى تصلى الظهر، إكوازم بكتك بصليوة الظهوري. ففي هذا حث على المحافظة على الأربع الركعات التي تكون بعد زوال الشمس إلى إقامة صلاة الظهر. Hapa kuna mahimizo ya kudumu katika kuswali hizi rak'a nne ambazo huwa baada ya zawali shams, bimaana inapoingia wakati wa salatu adh-dhuhur mpaka itakapokimiwa swala ya dhuhuri, watu wakaingia kwenye swala. Aslan hizi rak'a nne zimethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwa hadithi ni dhaif, lakini rak'a nne zimethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali rak'a nne kabla dhuhur. Qala قوله فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير والصلاة من أعظم الخير وأجله. صالني كتك خيري كوب وكبس بل اندي خيري تكوف ميونغون مخيري إبادة يا صالة ميونغون مخيري كوب أبا متوم السلام لبندليا إيو عبادة كما إلي كتك وكاتك مولم تكوف إتباندك والله سبحانه وتعالى. قوله قلت أفي كلهن قراءة أي هل في كل الركعات قراءة؟ قال نعم كتك كلا ركعة وصوم قراءة سورة الفاتحة نا استحباب يقسم سورة بعدها كم بينديو أي يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ثم سورة الفاتحة نا يقسم سورة بعدها. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. وهذا يفيد أنها تصلى بدون تسليم فاصل. نهابا كنا دليل يكوى زويزة كسولي وصلايزي بلا سلام كتكتياك يعني بمعنى نزوتك وقاموديا نزوتك وقاموديا إذا كوزي سوالي كما في نوصالي صلاة الظهر نوصوما زوتي ن إنغا وسيما والأولى أن تصلى بتسليم فاصل na aula zaidi iwe zitaswaliwa katikati yake kuwe na salamu, bimaana baada rak'a mbili utoe salamu kisha uanze za pili. Li'umumi qawli sallam salatu al-layli wan-nahari mathna mathna, swala ya usiku na mchana rak'a mbili mbili. Na mtu akiswali nne la basi, ikiwa ataswali mbili mbili ni aula zaidi, mbili ni aula zaidi. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. طيب أسمعي محققة محقق صحيح هي تتلينقوف أن إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء نوكاتي أنباو مبينغو ملنغوياكي وفنغوليوة نتوم سلام سيما فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حديث عبد الله بن سائب رضي الله عنه بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم حديثه زنبيلي معنى يكني موجة وفيه ما يدل صراحة على أن الأربع التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي راتبة الظهر القبلية. نهابا يكوازي كبس كوازيل ركعني زنزق سليوهابا نيل راتبة يظهر يعني قبلية يضر ركعنه. وفيه الحث على صلاة هذه الأربع ركعات قبل صلاة الظهر. نابا كنا مهميزو يكسوالي زي ركعنه قبل يعني قبل ظهوري كنا بنكيزو سانا كسوالي ركعنه هزي قبل الظهر. نهي مرنينجي وتباتا ولواتو أمباو أوزي كنا نيصالة sababu mara nyingi katika wakati kama huu watu katika shughuli zao yaweza kuadhiniwa salatu dhuhuri, yaadhiniwa ndio mtu akumbushwa kuwa kuna swala, watu waenda kuswali kiasi cha yeye kujiandaa kwa ajili ya dhuhuri, swala ishakimiwa toke nyumbani mpaka afike msikitini ama swali hapo hapo nyumbani hizo rak'a nne tutakuja kuona hapa mbele kwa ndio au la zaidi. Ikiwa ataswalia nyumbani pale, basi pengine akose jamaa huko msikitini. Kwa hiyo atakaye yule mtu ambaye ajitayarisha, pengine labda kabla ya kuadhiniwa tayari yeye kuna wudhu wake, ikiadhiniwa yeye waswali rak'a nne kisha elekea msikitini. Ni mtu akiwa atajipanga kwa ajili ya ibada, basi itakuwa ni sahali kwake. Lakini mara nyingi sana huwa tuzikosa hizo rak'a nne kwa sababu watu katika hali ya nini, ya shughuli zao za kimaisha, wameshughulishwa. Ikiadhiniwa ndio kumbuka kuna swala, kiasi cha yeye kwenda kutawadha mpaka kuiwahi jamaa, Allahu almusta'an, wazishapita hizo. Sasa moja kwa moja ingia kwenye swala ya faradhi. Kwa hiyo mtu atakana ajipange ili aweze kutekeleza hizi sunna za kabla ya adhuri. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. تقدم هذا الحديث مطولا في آخر الترجمة السابقة، وقوله ويمد فيها يطيل في فيها القراءة ويطيل الركوع والسجود. لكوك رفوشك سمتشاك ما ركوعنا سجود كتكاي. طيب إيه حديثي شتنغليوك كتكام لانغليو بيته. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع في البيت. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. كصالي صلاة سنة نيمباني نبورا زيدي كليكو كزيصالي مسكتيني، ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة التي يضاعف فيها الأجر. حتى إكي ومسكتي نموجة كتك مسكتي هي متاتو متكوف، مسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. يولي أنا يصلي سنة ياكي نمباني نبورا كوليكو كيصلي حرام، نبورا كوليكو كيصلي مسجد النبوي أما المسجد الأقصى. كيو حتى يكيوا نيلة مسكيتي أمبايو أجرياكي متوا كيصلي وباتا زايدي، لكن صلاة ذا سنة يتكوني أولى كيصلي وابي نمباني. والصلاة في البيوت حياة لها. نصوالا لن يما جيومبا ذا سنة نيوحاي وما جيومبا، يعني ما جيومبا وحاي كوكتكيريز وعبادة صالة لن ياكي. وإذا خلت من ذلك فهي ميتة. ننيومبا ذي كوسا إبادة لن ياكي، بمعنى سنة ذي سواليوي بين القرآن هاي سومي، zile nyumba huwa maiti. Zile nyumba huwa ni maiti. Walihadha yustahabu lilmuslimi an yaj'ala salatahu an-nafila fi baytihi. Na kwa sababu hii yapendekezwa kwa Muislamu ajalie sala yake ya sunna kuitekeleza nyumbani. Amma al-fardhu fayajibu an yusalliha fi al-masajid ma'a jama'ati al-muslimin. Ama sala ya faradhi haiingii hapa katika hukumu hii. Swala ya faradhi ni wajib kuitekeleza pamoja na Waislamu msikitini. Si jambo la kupendekezwa, ni wajib. Bimaana ikiwa waweza kwenda msikitini kuswali kwa jamaa, usiende msikitini wapata adhabu. Na Mtume sallama alikuwa na hamu mpaka ya kuchoma nyumba za wale wasiohudhuria jamaa, lau kama si watoto na wanawake. Haiwezekani Mtume sallama kuzungumza maneno haya katika jambo ambalo lapendekezwa kisha aseme yani nilikuwa na hamu ya kwenda kuchoma nyumba za wale wasiohudhuria jamaa. Yani chomo nyumba kwa ajili ya jambo mustahab. Sasa kuna watu, lakini kuna ikhtilafu iweko, ulama wakajitahidi, kuna zaidi ya nas ya maneno Mtume sallam. Hivi kama kuna mahali ambapo jamaa yaanguka, kuna zaidi ya vita, na ndani ya vita kumefundishwa salatul khawf kwa jamaa, فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إكفندشوا كتك قرآن نمنغاني كصالي صلاة الخوف wakati maadui wako kule, bimaana wale maadui waweza kuvamia wakapambana na Waislamu, watu wako ndani ya swala. Na hivyo hivyo jamaa haikuanguka katika safu ya vita, itaanguka wewe uko juu ya kitanda. Ha jamaa vipi hapo? Yani mtu yuko juu ya kitanda nilala ram starehe, alfajiri yaadhiniwa askia kwa mfano, amka atawadha swali tena karibu na kitanda kisha bingiria tu hivi, ajigeuza pa arudi kulala. Kisha kiulizwa mbona afanya hivyo, asema apendekezwa. Wewe una wazimu? Waume wako vitani. Wanaume wa kisawa sawa masahaba wako vitani na waamrishwa waswali kwa jamaa. Sisi twalala na mtu haji kuswali jamaa. Yasikitisha wallahi. Wewe tizama kwa mfano. Swala ya Ijumaa misikiti yote yajaa. Sijui mimi lakini najua misikiti yote takriban yajaa. Hizi swala zingine huwa wako wapi ya watu? Tuseme wasema watu wako makazini, adhuhuri na alasiri. Na magharibi pia wako makazini, sawa. Waswali pengine jamaa yao kwenye msalla ya kazini, tunkubali. Haya Isha na alfajiri. Huwa wako kazi gani wafanya? Kwa hivyo hii huu ni upungufu mkubwa sana. Salatul jamaa ni wajibu kuitekeleza msikitini watu waswali. Lau kama sivu, hakuna faida tena kuwekwa kitu chaitwa msikiti katika jambo ambalo ni mustahabu. Mtu akitaka atafanya, akitaka atawacha. La, ni wajib kuswali salatul jamaa. Mtume sallam alijiliwa na yule kipofu katika masahaba, akamwambia sababu kadhaa. Mwanzo ni a'ma, haoni. Jambo la pili, al-Madina ni ilikuwa ni mji ambao umejaa hawamu, wanyama, nyoka, wange, tandu walikuwa wameja. Kisha sema walaysa li qa'id, na sina mtu wa kunishika mkono kunipeleka msikitini. Waniruhusu ya Rasulullah ni swali nyumbani? Mtume sallallahu mwanza akamwambia naam, swali nyumbani, una sababu za kutosha. Alivyoondoka akamwita taala, hal tasma'u nida, hapo unapoishi wasikia adhana ikiadhiniwa, waisikia? Qala naam. Qala la ajidu laka ruhsa. Asema ndiyo nasikia. Amwambia sioni una ruhusa kisheria. Njoo. Wewe una macho mawili, Allah amekupa afya, pengine labda ni kijana na nguvu zako. Kisha juu yake yote hayo neema Allah alizokupa, huswali na jamaa. Alafu tuna taabu sisi ya baadhi ya wanafunzi hasa wa kihizbi hizbi ya. Mtu akishaenda kwa mfano akasoma jamia Madina, pada kirudi atakaje na vituko ambavyo wenzake hawana. Kila mmoja na vituko vyake. Kuna mmoja ametoka hapa hata si miezi miwili ankwenda, jamani hebu sikilizeni vizuri wanafunzi. Ukienda jamia yoyote, si Madina, si Umul Qura, si kokote, haimaanishi kuna juisi wapewa waalim. Usijidanganye. Mwanzo ukienda ukisoma jamia usipohudhuria katika halaka za wanaovioni, utarudi na vitu viwili labda vingi. Utarudi na shahada na utarudi na kibri bila ya ilmu. Hivi vitu viwili tu utarudi navyo. Alafu fanya bidii utengeze nzuri hivi uibandike kwenye nini? Kwenye kichwa chako ili watu wote wajue wewe watoka huko. Lakini usitoke kule ukaja hapa kisha ukaanza kuleta masuala kama haya. Wako ambao wafanya hivyo. Ni muambiwa ni wajibu? La la, mustahabu bwana, pendekezwa tu. Wako wafanya hivyo. Vipi lakini alim huyu anasema hivi, alim huyu anasema hivi, na Mtume sallam asemaje? Mtume Muhammad sallam asemaje? Na Qur'ani yasemaje? Kwa mfano tuchukulie sote hapa tunkubaliane ni mustahabu. Kisha tuswali msikitini sote. Swali nyumba, kwani raha nipi, nyumbani ama hapa msikitini? Nitoke nyumbani nije paka msikitini hapa, taabu ya nini kwa kitu ambacho ni mustahab? Tena watu wa siku hizi wauliza ni wajib ama ni sunna. Ukisikia mtu auliza hivyo ataka kusikia ni sunna, yani mustahab. Akisikia mustahab sema alhamdulillah, mimi niko naona wajib. Auliza awache, haulizi afanye. Watu wengi leo wauliza kwa ajili ya kuacha, hawaulizi kwa ajili ya kutekeleza. Masahaba walikuwa wakimwambia Rasulullah, dullani ala amalin, yuqaribuni ila aljanna wa yubaiduni ani nnar, kwa mfano swali kama hilo, huwa yatajiwa faradhi. Ha, kwa sababu faradhi ni lazima watu watekeleze, yatajiwa ibada ambayo yapendekezwa kuifanya na yule sahaba aishikilie ile ibada kisawa sawa. Ama yuamuhusia mtu msallam, kuna haja ya kumuhusia mtu kuhusu faradhi? La, faradhi yajulikana. Lakini utamsikia kama sahaba Abu Hurairah asema awsani khalidi sallallahu alayhi wasallam bi thalath. Hasikize vitu vitatu nini? An asuma thalathata ayami min kulli shahrin. Ni wajibu? Si wajibu. Lakini huyu sahaba pale mwanzo sema fala ada'ahunna hatta amut. Siziwachi hizi mpaka nife. Ukisikia wasikia ni siku tatu kufunga kila mwezi, salatu dhuha kwa mfano, ama swala fulani ya sunna, na hawawachi. Leo badala ya sisi kuwafundisha watu kuadhimisha sunna ili wazitekeleze zile sunna, wacha faraidh lazima. Sisi tuwahimiza watu kuhuisha sunna za Mtume sallam, zile ambazo zimesahulika. Leo imekuwa sisi tuvunja watu moyo mpaka katika mambo ambayo ni ya faradhi, ni ya wajib, tunataka kutafuta mpenyo katika sheria ili tuseme kuwa sio wajib. Kuswali majumbani faradhi ni kwa wanawake, si kwa wanaume. Sidhani kama kuna mtu akubali sifa kama hii. Kama wewe ukubali, basi yalla tuendelee. Swali majumbani kuwa kama mkewe, na dera uvae, uswali vizuri nyumbani, utashaini. Hakuna mtu atakuona, niwe na mkeo tu. Hii tabu hii. Wallahu almusta'an. Nasema kwa sababu najua mimi wako wanafunzi walitoka kusoma wakaja waleta fikra kama hizi, yani kaul kama hizo, anza mustahab tu, ukitaka swali ukitaka uswali. Wallahu almusta'an. Wa min fawaidi salati nafila fil bait, katika faida za kuswali sunna ndani ya majumba, أنها تحرك في الصغار من البنين والبنات الرغبة في الصلاة. وكسوالي نيمباني سنة ولي watoto wadogo walioko nyumbani ambao hawaendi misikitini wakikuona wewe uswali, ile haraka katika moyo wao yaja ya kupenda kufanya ibada ya sala. Kwa sababu ikiwa kwa mfano mtoto yuko kulia haoni hata siku moja swala aswaliwa nyumbani kwa mfano, kidogo angalia ile tarbia haikai sawa. Lakini ukiwa waswali swala zako za sunna, yule mtoto akuona waswali ajua kuna kitu kinaitwa swala, na pengine yeye akuunganishe pale yeye pia aswali na wewe, sasa wamzoeshe yule mtoto katika kufanya ibada ya swala. Watatrudu min albayt shayatin kadhalika, hizi ibada kufanywa katika majumba huwafukuza mashetani ndani ya majumba. Kusoma Qur'an, kuswaliwa ndani ya majumba, yale majumba huwa na uhai, mashaitani ukimbia katika majumba kama haya. Wabiha tahsulu tumaninatu fil baiti wal khairu wal baraka wa ghairu dhalika min athimar. Na kwa hii sala upatikana utulivu ndani ya majumba na khairi na baraka. Na wewe angalia katika nyumba inayosoma Qur'an, nyimona kuna wale ndugu zetu maona, yani hawa wanzidi, na mimi nishawahi kuwatajia nafikiri kwenye darasa. Angalia ikhwa as-Somaliin jazakumullahu khairan, utakuta majumba mingi katika nyumba kuna nini? Kuna halaka ya tahfidhu al-Qur'an, si ndio? Waita duks, sio? Na nyumba yaweza kujengwa, mimi nimeona pale Nyali kule, nyumba yajengwa kubwa alafu chini yawe kwa sehemu room khasa kwa ajili ya tahfidhu al-Qur'an. Imewekwa yani katika plani yawekwa. Watu wajenga waweka plani kabisa ya sehemu ya kula. Tu watu wafikiria kula tu hapa, wajua tutakula vizuri hapa na nini. Eh jamaa, watu wafikiria mambo ya maana, wengine wafikiria mambo mengine. Ile Qur'ani inayosomwa ndani ya majumba yaleta baraka katika nyumba na kufukuza mashetani ndani ya nyumba. Huko mna mtu aishi maisha raha ya utulivu kabisa, na ibada zinazofanywa ndani ya majumba. Sasa kila mmoja angalie nyumba yake, kuna ibada gani ambayo yaendelea katika nyumba yake ambayo itakuwa ni sababu ya kuleta baraka ndani ya nyumba yake, ikiwa ni swala za sunna, ikiwa ni kusoma Qur'an, watoto wahifadhi Qur'an, wasome Qur'an ndani ya majumba, ni sababu kubwa ya nini, ya kuleta baraka ndani ya majumba, na kuna matunda mengi ndani yake. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة فريضة. Hapa chini ametaja, sio kama kwenye ya tahqiqia ametaja, katika Bukhari ya hadith mwanzo amehukumia nini muhakkika sahiha. Tayeb, قال هنا في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا أيها الناس في بيوتكم أي واتوا صليني كتك مجمعين فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة صلاة إليبورة كبيسة صلاة سنة متكو صلاة نمباني اسبقوا صلاة نيني يا فراذي. وما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم يعني جعليين كتك مجنبين سهيم كتك صلا زين ولا تتخذوها قبورا ولم سيفاني مجنبين كوا مكابوري مكابورين اللي وكسواليو كوني كابوري وكسواليو ساسا هبا خرافية تكون بيا أنداني كابوري اللي وكسواليو سما هبا إلو كسوليو سما كابوريني ni ndani ya kaburi ndio kuswaliwa. Kwa nani alisema maiti ya swali? Ama swali? Maiti ya swali. Kuna adilla zaonyesha kuwa kuna maiti ya swali. Mtume صلى الله عليه وسلم katika Isra al-Mi'raj asema alipita kwenye kaburi na nani? Musa alayhi salam kana faraaituhu qa'iman yusalli. Qa'iman yusalli. Namuona Musa alayhi salam amesimama yuswali kwenye kaburi lake. Vipi Allahu a'lam? Mambo ya barzakh Allahu a'lam, sisi tuamini Mtume صلى الله عليه وسلم tuambia swali ya swali. طيب نا حديث سؤال الملكين متوبه صلى الله عليه وسلم مؤمن اتوامبيه دعوني حتى اصلي ركعتين قبل سجي واجب ngojeni ni swali rak'a mbili wale malaika atawaambia utaswali. Sasa ikiwa mtu aulizwa maswali na malaika awaambia ngojeni ni swali, huyo atashindwa kujibu? Subirini na swali na wajibu. Na hii ni dalili ya kuwa maiti wa swali. Yuswali vipi? Usifananishe hali ya barzakh na hali hii yetu ambayo tuishi. Wengi katika watu wakanusha maneno yaliothubutu kwa Mtume sallam kwa sababu ya kutumia akili zao na kujiangalia hali walionao sasa. Akapima mambo ya akhera sawa sawa na mambo ya kidunia. Utakataa mingi babangu. Mengi. Na tofauti yako wewe na sio kwa Muislamu nini? Alladhina yu'minuna bilghaibi. Sasa itakuwaje ghaibi ikiwa ni kitu cha kawaida tu chaonekana? Si ghaibi tena. Ghaibi ni kama mfano huo. Kwa hii hadithi haimaanishi ndani ya makaburi. Ndani ya makaburi sisi tuamini Mtume sana amesema kuna maiti waswali. Waswali vipi? Allahu aalam. Wanavyoswali Allahu aalam. Wewe ngoja ukishaenda kule kama ni waheri utaswali kule ndani. Na kama uwashari ya welak, kataa kuanzia hapo, shauri yako. Kuna watu wafanya mzaha na hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Ati hii hadithi la yakbalu hadha alhadith aqdi. Na akili za watu wengine hakubali. Kuna watu wa ajabu sana. Eti yeye apinga hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, ataka watu wote pia waikatae. Kwa nini? Kwa sababu akili yake yeye haikubali ile hadithi. Kwa hivyo sisi wote wapumbavu, sisi tukufuate wewe akili yako, wewe ndio mwerevu katika sisi, tunaamrishwa kwa aya ama hadithi tukufuate wewe. Watu wengine wagonjwa. Kama kuna mmoja hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipomwambia Abu Dharr, mmoja katika nafikiri amemwambia Abu Dharr kuhusu jua, hal tadri aina tadhhabu shams, wajua hili jua laenda wapi? Qala Allah wa rasulu a'lam. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia hili jua laenda la msujudia Allah subhanahu wa ta'ala, thumma tasta'dhin, kisha laomba ruhusa kwa Allah kutoka siku ya pili. asema jua litasujudu vipi, mimi nakataa hii hadithi. Wasim Yusuf asema hivyo, mimi nakataa hii hadithi, si ya kweli, jua litasujudu vipi. Basi hii umechelewa wewe, ungeanza na aya za Qur'an. Aya za Qur'an zimezungumza wazi, washajaru wadawab vote hivi, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh, vyasujudia Allah vilivyoko mbinguni na ardhini. Allah akataja washams walqamar walnujum waljibal washajar wadawab wa kathirun minan nas. Haya, pinga hiyo aya, maanake jua linatajwa hapa. Kumbe maskini kwa akili yake ndogo hii aya nafikiri haijui kuwa jua limetajwa pale la sujudu, tena na mwezi bado na miti, haya na majabali, vyote hivi vyamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuamini vya sujudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala yajua? Hata katika sisi binadamu hivi, mtu hapa akaumwa na kiuno hapa, ataswali kwenye nini? Kwenye kiti, sio? Yuwasujudu sawa sana yule ambaye mzima. Mtu yuwaumwa hawezi kuswali kwa kama kawaida, ataswali kwa kukaa. Sujudi yake itakuwa vipi? Kwa kuinama, sio? Na mwingine yasujudu vipi? Chini kabisa, wafanana. Sasa ikiwa kumbe waona wewe hata binadamu atufanani katika kusujudu, wataka kujifananisha wewe na yeye, ataka kuliona jabali likisema Allahu Akbar la sujudu hivi ndio aamini. Oh, kumbe la sujudu. Ndio maana yake hiyo. Ama ataka alione jua linsimama, Allahu Akbar la sujudu hivi kama vile yeye anavyosujudu ndio aamini. Si sawa hivyo. Kwa nasema isiwe akili yako utaitanguliza juu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akili yako itumie kufuata yale aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii kana awrad rahimahullahu ta'ala tahta hadhihi tarjuma hadithan wahidan an Abdullah bin Sa'd radiyallahu anhu fi bayani anna salata ar-rajul an-nafila fi baytihi afdal. Hapa umetaja hadithi moja kubainisha kuwa swala ya mtu mwanamume ya sunna nyumbani ni bora kuliko msikitini. Hatta law kana baytul insani mulasikan lil masjid, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambia waona nyumba yangu ilivyo karibu na msikiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambia sahaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam qad tara ma aqrab bayti min al masjid, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa mlango wake akifungua aingia msikitini. Na pamoja na hayo asema, fala an usalli fi baiti ahabu ilayya min an usalli fi almasjid illa an takuna maktuba, kuswali kwangu nyumbani kwangu napendezewa zaidi kuliko kuswali msikitini, isipokuwa swala ya nini? Swala ya faradhi. Kwa hivyo asema hatta law kana baitul insani mulasiqan lilmasjid wala yukallifuhu aldhahab ila almasjid juhdan, maana hapati dhiki wala uzito katika kwenda msikitini. Kwa mfano, fa inna salata nafila fil baiti afdal, swala ya sunna nyumbani ni aula zaidi. Amma al maktuba fa inna adaaha fil masjid afdal bal huwa wajibun ala al rijal, ama swala ya faradhi basi kuitekeleza msikitini ni aula, bali ni wajib kwa wanaume, kama dallat ala dhalika dalail kathira min al kitabi wa sunna, kama zilivyokuja dalili nyingi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hapa tutakuwa tumemalizia mlango huu wa pili. Taibu ya jamaa, masala hapa, wakati mwingine huwa mtu kule kuswali nyumbani, mara nyingine mtu sema basi mimi nitakwenda kuswali nyumbani, kisha haswali. Anakwenda kuswali nyumbani, akifika nyumbani ana chakula tayari, mara watoto wacheza cheza pale na yeye, mara huyo shawacha. Siku ya pili pia haswali kamwe. Siku ya tatu pia haswali kamwe hizo sunna. Ni nafsi yake tu amwambia twende taswali nyumbani. Ikiwa wajiona huwezi, basi swali msikitini. Utakuwa umekosa nini? Ubora, lakini ile swala umeipata. Hapa tusemi kuwa ni wajib swala ya sunna swali nyumbani. Aa. Tusema ni bora kama ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ikiwa itampelekea mtu kuiwacha sunna kabisa, tuseme kwa mfano yuko kazini, imeadhiniwa ataka kuswali kablia, msikitini pale atawahi haraka aswali zile sunna kuliko akirudi nyumbani kuziswali kishaji msikitini. Swali msikitini maadamu utazipata. Na ikiwa baadia zako ni mvivu wewe, wajijua ukienda nyumbani huto swali, basi swali pale msikitini, uende zako nyumbani. Utakosa ile afadhalia, lakini utakuwa umeipata ile swali. Na hili nalisema kwa sababu wako mimi nishawaona watu ndugu zetu, sasa mimi nitaka kuswali nyumbani kisha haswali kabisa mpaka mwisho zile sunna ya waswali tena. Uvivu uvivu uvivu mwisho aswali basi msikitini. Swali msikitini zile rak'a mbili, uende zako nyumbani. Maadamu pale wachangamka zaidi. Wallahu a'lam. باب ما جاء في صوم رسول الله إن شاء الله تعالى من الغور تنزع كتكاوك تكتكو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.